A w Rybniku ponad 18 milionów złotych trafiło do kolejnego milionera. Lotto. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek podsumujemy okrągły stół o edukacji. Później zarzuty dla wiceszefa kancelarii byłego prezydenta. Mają związek m.in. ze zniknięciem obrazu Gęsiarka. Na koniec Francja i zabezpieczanie katedry Notre Dame. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Przedstawiciele rządu, prezydenta, naukowcy, nauczyciele, a także reprezentanci stowarzyszeń i fundacji oświatowych. Wszyscy spotkali się dzisiaj na Stadionie Narodowym, żeby rozmawiać o zmianach w edukacji. W sumie w rozmowach wzięło udział 80 osób. Co mówiono, to wie nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Premier Morawiecki mówił, że trzeba wypracować nowy, praktyczny wymiar szkolnictwa. Powiedział, że obrady traktuje ogromnie poważnie i są wciąż otwarte dla wszystkich stron. Słyszałem też, że jeden ze związków zawodowych, których tutaj nie było przy tym stole, byłby gotów dołączyć, gdyby odbywało się to w formule Rady Dialogu Społecznego. Myślę, że to jest do rozważenia i pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja pana prezydenta bardzo gorąco o to poproszę. Z kolei wicepremier Beata Szydło zaznaczał, że obecny system wynagradzania nauczycieli wymaga zmian. I to jest również jeden z tych elementów, który będzie rozważany tutaj w czasie prac Okrągłego Stołu, a on z kolei wychodzi naprzeciw oczekiwaniom strony związkowej, która oczekuje wzrostu wynagrodzeń. W dzisiejszych obradach nie wzięli udziału przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A prace Okrągłego Stołu będą się toczyły w 5 podstolikach. Jakość edukacji, nowoczesna szkoła, uczeń w systemie edukacji, nauczyciel w systemie edukacji oraz rodzice. Spotkania mają być w kolejnych tygodniach i miesiącach. Są zarzuty dla 7 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem prezydenckich rezydencji Klary Sef i Promnik. Są to pracownicy Kancelarii Prezydenta oraz Centrum Obsługi Kancelarii z czasów prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wśród nich jest były wiceszef Kancelarii Dariusz M. Pierwszy zarzut dotyczy niedopełnienia przez niego w okresie od marca do lipca 2015 roku obowiązków służbowych związanych z gospodarowaniem majątku kancelarii i nadzorem nad działaniem komisji do oceny przydatności zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego co do dalszego użytkowania poprzez niedokonanie jakiejkolwiek weryfikacji oceny stanu przedmiotów zakwalifikowanych przez komisję jako zużyte i zatwierdzenie rekomendacji komisji do ich zniszczenia, co skutkowało przeznaczeniem ponad 600 przedmiotów składników majątkowych rezydencji prezydenckiej Klary Sef i Promnik do utylizacji i zniszczeniem tych przedmiotów. Mówił Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Drugi zarzut dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych. Chodzi o brak działań mających na celu odnalezienie zaginionych na terenie Kancelarii Prezydenta zabytkowych przedmiotów, obrazu Gęsiarka oraz rzeźby rycerz. Idą wakacje, potrzebni są ratownicy wodni. Na jeziorach środkowego wybrzeża potrzeba ich aż 100. Nabór ogłosiło na przykład Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku. Potrzebne są osoby do pracy m.in. w Ustce, Rowach, Poddąbiu, Kępicach i Bytowie. Ratownicy zachęcają do szkolenia i zdobywania uprawnień, ale podkreślają, że to praca wymagająca i odpowiedzialna. Jest to jednak stres, trzeba mieć z tym obycie i trzeba jednak trochę w tym posiedzieć, żeby wiedzieć, o co w ogóle chodzi. Nie każdy tak w marszu na sezon, na plażę się nadaje. Ludzie, którzy nie wiedzą, o co chodzi na początek, no nie powinni się podejmować tego wyzwania. Mówił ratownik ze Słupska Oskar Joziewicz. Sezon kąpielowy na Pomorzu rozpocznie się 15 czerwca. Na koniec sprawdzamy jeszcze, co dzieje się z katedrą Notre Dame po pożarze. Teraz trwa jej zabezpieczanie i potrwa jeszcze wiele miesięcy. Stan świątyni budzi sporo obaw, chociaż życie codzienne w jej okolicy wróciło do normy. Eksperci poinformowali dzisiaj, że prace mające na celu tylko zabezpieczenie katedry zajmą co najmniej 4 miesiące. Dopiero po tym czasie będzie można rozpocząć ocenianie stanu murów i snucie planów dotyczących zrekonstruowania świątyni poważnie zniszczonej przez pożar. Specjaliści podkreślają, że płonąca iglica, która runęła na dach przebijając go, poważnie uszkodziła sklepienie i nadwyrężyła mury. Wiele piaskowców z pokrycia katedry jest tak niestabilnych, że mogą w każdej chwili runąć. Także

Przyznaję się bez pytania, że też oddałem głos na ten utwór. Mazolewski Porter, Don't Ask Me Questions, dziś na 28. Na 27. Dziś lekki spadek. Liczę, że za tydzień będzie lepiej. Niepoprawni, Lady Punk, 27. Mam nadzieję, że za tydzień fani Lady Punk lekko się obudzą i niepoprawni wyżej. Dziś na 27. Alicja zatrzymała się na 26 i nie chce pójść ani do góry, ani w dół. Rainier Fog, Alice in Chains. Tylko na 26, sorry, że tak mówię tylko, ale po prostu od lat bardzo lubię Alice in Chains, Rainier Fog, 26. Na 25 mam koncertową wersję z koncertu MTV Unplugged, Brodka, Krzysztof Zalewski, Syberia. Przestanie szafce nóż. Brodka, Krzysztof Zalewski z koncertu MTV Unplugged, Syberia. 16 utworów dzisiaj spada, wśród nich i Syberia, i All Over Now. Też w dół na 24 zespół The Cranberries. All Over Now, The Cranberries na 24, a na 23 jedna, jedyna dziś nowość. Znaczy, piosenka nie jest nowa, ale to jest jej wersja na 2019 rok. Tacit Rose, Sting na 23. Szczerze mówiąc, tak lubię tę piosenkę, że mogę jej słuchać w wersjach na każdy następny rok. To wersja na rok 2019, Sting, Desert Rose. Dziś nowość na miejscu 23. Na 22 utwór, na który... Tak, też oddałem głos, bo jest bardzo ładnie zaśpiewany i w ogóle jest taki wzruszający. Always remember us this way. Lady Gaga. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're welcome. No pięknie, od czasu do czasu lubię się wzruszać. No, a poza tym ona to cudownie zaśpiewała. Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Na 21 awans, o czym donoszę z radością, Landlady U2. I go where I would not. never know what starving poets meant. 'Cause when I was broke, it was you that always paid the rent. Parking space, and when I'm losing ground, you know she gives it back to me. She whispers, don't you just be the landlady. Takes me up poets meant. 'Cause when I was broke, it was you that always paid the rent. Nie znacznie w górę, ale nieortodoksyjnego fana to cieszy. YouTube Landlady dziś na 21. No i jeszcze jeden utwór, na który głosuję co tydzień. Dzisiaj lekko w dół, ale może to dlatego, że utwór na liście już 29 tygodni. Marianne Faithfull, Nick Cave, The Gypsy Fairy Queen na 20. Different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. Follow the gypsy fairy queen. We exist in the twilight in between. Marianne Faithfull, Nick Cave, the gypsy fairy queen na 20. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgadzą, ale to jest taki utwór, że być może kiedyś wejdzie w zestaw do głosowania na top wszechczasów. No i lista przebojów 1943 wydanie na 19. Już niebawem będzie grał w naszym kraju Mark Knopfler, Back on the Dance Floor 19.